lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Då sa jag att jag vill veta vem som har dött, för då förstod jag det. Och då så sa han, ja tyvärr, sa han, det är Robert. Nej, sa jag, det är inte sant. Och han låg på tvären rakt över vägen bakom polisbilen, och polisbilen var precis genomsyrad med massa skott. Vad jag fick reda på det var att två kollegor hade blivit skjutna till döds nere i Alexander. Det var strax före klockan tre som tre rånare slog till mot Östgötabanken i Kisa. Vid Alexander, ett par mil från Kisa, blev det skottlossning och de båda polismännen sköts till döds på platsen. Och då låg det två poliser, en bakom bilen och en på andra sidan diket. De låg helt orörliga och sådär hopsjunket liksom. Det var kulmen på en flera månader lång rånturné som pågått i trakterna i och kring Östergötland. Morden på polismännen Olle Borén och Robert Karlström, som skulle bli ett av 90-talets mest uppmärksammade kriminalfall. Mordet på de båda betecknas idag av ett polisbefäl som en ren avrättning. Efter mordet så tog rånarna också de båda polisernas tjänstevapen. Jag vill nog påstå att hela Sverige var engagerade. Det finns fullt av poliser här med dragna automatvapen som smyger under tågkupéernas fönster. Man har också börjat evakuera resenärerna som sakta går från tåget nu. Under några heta sommardagar 1999 följde Sverige jakten på de misstänkta mördarna. Och över en natt blev Jackie Arklöv, Andreas Axelsson och Tony Olsson riksbekanta. Men det skulle också visa sig att de bakomliggande motiven till brotten var betydligt mer komplicerade än man anat. Jag förespråkar en svensk nationalsocialistisk ideologi. Och det innebär att jag har inga ansvar för vad som hände under andra världskriget i Tyskland. Finns det en naivitet här i samhället att man har underskattat den här våldsideologin? Det tror jag. Och hur pass utbredd den är och hur pass många människor som är inblandade i det här? Det jag har varit med om, det jag har gjort och det jag har sett, det är inte många svenskar som har gått igenom det. Det är inte många svenskar som har varit med i en eldstrid. Och ärligt talat, jag känner en viss stolthet över det där. Det här är P3 Dokumentär om polismorden i Alexander. Med mig, Fredrik Jonsson. De brutala morden på polismännen Robert Karlström och Olle Borén sommaren 1999 skulle leda till en mängd konsekvenser. Och framförallt inom poliskåren och kriminalvården infördes nya rutiner för att möta en allt grövre brottslighet i samhället. Och händelserna som hade visat sig av nynazistiska förtecken ledde också till att man på allvar uppmärksammade den under 90-talet allt mer växande främlingsfientligheten i Sverige. Där polismorden och rånturnén innan bara var några i raden av brott med liknande motiv. Men det var inte bara nynazismen som man i efterhand skulle komma att förknippa med tragedin i Alexander. En annan sak var teater. Man kan väl säga det att det är pretentiöst att tro att man ska kunna påverka till några stora steg och då minska risken för återfall. Det behövs ju väldigt många insatser. Men om man går inne på ett fängelse och är helt borta från all annan påverkan, så är det klart att om det kommer in kulturella personligheter utifrån och diskuterar pjäser, de fick läsa Shakespeare och Strindberg och fick liksom vidga vyerna till litteratur och så är det ju ändå så att det kan ge en inspiration att ta en annan väg än att fortsätta den kriminella vägen. Och vi har ju en del sådana exempel i historien där man har blivit skådespelare eller blivit författare eller så. Birgitta Göransson var 1998 kriminalvårdsdirektör och chef för Göteborgsregionen. Vid den här tiden tog hon initiativ till en teatercirkel inne på Tidaholmsanstalten, till vilken internerna fick anmäla sitt intresse. Teaterprojekt på fängelser var ingen ny företeelse, som ett led i kriminalvården och återanpassningen till ett liv utanför murarna. Ändå skulle det här arbetet bli något helt annat än tidigare satsningar. Man hade ju styrt projektet lite annorlunda kanske om det hade varit ABFs teatercirkelledare som hade kommit, eller man hade haft mer insyn, man hade deltagit mer i det. I gruppen hade man haft problem att hitta en lämplig pjäs med enbart manliga roller, vilket gjorde att det föddes en idé hos en av deltagarna. Carl Simonia, för detta medlem i militärligan, som i början av 90-talet gjorde sig skyldig till en rad bankrån runt om i landet. I februari 1998 skickade han ett brev till den kände dramatikern och regissören Lars Norén och frågade om han hade en färdigskriven pjäs för enbart män. Ingen av fångarna hade egentligen väntat sig ett svar från Norén, men till allas förvåning kom det, och dessutom en önskan om att få komma till anstalten och träffa de intagna. Vi var ju klart lite hedrade av att han ville ta sig an intagna på det sättet. Men vi var ju inte, alltså jag måste ju säga att det är där som har framställt att vi är så väldigt bugande och så. Det är ju mer teatervärlden som är det inför Lars Norén, att han är så upphöjd. Men jag höll på att skriva en fängelsepjäs som andra delen av Skogpojkarna höll på att arbeta på. När jag fick ett brev från Tina Holm där de berättar att de håller på att arbeta. De har bildat en liten teatergrupp och frågar om jag hade någon text. 2004 ägnade Sveriges Television en temalördag helt åt dramatikern Lars Norén. Han medverkade själv i programmet och berättade då om arbetet med teaterprojektet. Jag blev väldigt glad för att de hade skrivit till mig, och sen att det här gav mig, för jag aldrig varit i ett fängelse, att det här gav mig en chans att komma in i ett fängelse och se. Så jag åkte dit ner och pratade med dem. Och då berättade två av dem att de var nazister. Den ene var Tony Olsson, född i Stockholm men uppväxt i Örebro-trakten. Redan i unga år hade han hamnat i den kriminella svängen med stölder och skadegörelser och blev tidigt en expert på att stjäla bilar. 17 år gammal stal han och en kamraten Saab 9000 och rånade därefter en bensinmack. Intresset för nazismen väcktes 3 år senare, 1993, vilket bland annat resulterade i att han hotade en invandrad pizzeriaägare och sprängde en bil i luften på en parkeringsplats. Nu avtjänade Tony Olsson ett 6-årigt fängelsestraff för förberedelse och stämpling till mord på en kvinna, ett brott som hans egen mor beställt. Dessutom var han klassad som 7-3, vilket innebar att han ansågs särskilt farlig och rymningsbenägen. Detsamma gällde Mats, som Tony lärde känna under våren 1997 på Tidaholm. Utrustad med handgranater och automatvapen hade han rånat en värdetransport 2 år tidigare. En del av pengarna skulle gå till den nazistiska kampen, som även Mats var djupt engagerad i. Det är bara stolpar till scenerna, och de ska vi göra idag. Vi ska diskutera dem idag. Det är då dels du och Mats, diskussionen om nationalsocialismen. Varför ni blev nationalsocialister, hur gamla ni var, om ni vill berätta det. För den ska vi improvisera, det ska jag skriva sen när jag kommer hem på torsdag. Så sätter vi oss ner och pratar. Under våren 1998 växte en pjäs fram på Tidaholm, baserad på de samtal som Lars Norén förde med de tre internerna i teatergruppen. Ett filmteam var med under mötena för att samla material till en dokumentärfilm om projektet. Dessutom deltog skådespelaren Reine Brynolfsson, som i pjäsen skulle spela John, Lars Noréns alter ego, medan internerna skulle spela sig själva. Men vi måste ju prata om det. Vi måste ta upp det. För det angår mig också. Jag måste ju få veta hur du, Mats, och du, Tony, kan anamma en ideologi som har så stora förbrytelser i sin historia. Blir man inte medskyldig i brott som har begåtts för snart 60 år sedan genom en ideologi om man idag ansluter sig till det? Det är frågan. Om jag frågar dig först, Tony. Jag förespråkar en svensk nationalsocialistisk ideologi. Och det innebär att jag har inga ansvar för vad som hände under andra världskriget i Tyskland. Jag är personligen antisemit där. En övertygad, starkt övertygad så. Alltså det var ju väldigt svårt att förutse hur det här skulle utvecklas. Dels att det skulle bli en pjäs som var på det här sättet. Från början talades det om en pjäs som skulle vara någon sorts modern Oedipus. Det var ju ingen beställning av att han skulle skriva en pjäs om de här intagnas liv, där intagna själva spelade rollerna. Det ser jag ju snarare som en belastning. Och det var inte bra att utlämna kriminalvården, kan man säga, till teatern. För det blev ju så. Kriminalvården användes för teatern. Kriminalvården användes för Lars Noréns konstnärskap. Och Lars Norén fick komma in och använda de intagna för att studera ondskan på det här sättet. Och det är ju någonting som jag ångrar djupt då. Och snart skulle projektet växa ytterligare. Från att ha varit ett arbete som var tänkt att pågå innanför murarna. Och som skulle läggas ner efter att två föreställningar hade spelats inne på Tidaholm i november. Sen blev det ett stort intresse från Riksteatern om man bad att man skulle få fortsätta. Och man bad att man skulle få spela också på andra anstalter. Sen så ville Riksteatern att man skulle spela ute på Hallunda också, deras scen. Och då fick man tillstånd att göra det och man fick då åka fram och tillbaka från anstalten till föreställningen. Men det var ni som så att säga bestämde det? Ja, visst. Vi är ju ansvariga på det viset för att den här utvecklingen tilläts. Lars Norén skulle senare bli en av Sveriges mest jagade personer i medierna. Inte minst efter morden i Alexander drygt ett år efter starten av teaterprojektet på Tidaholm. I en intervju med Malou von Sivers från 2001 berättade Lars Norén om hur han själv såg tillbaka på projektet. Jag står för det arbetet, även om jag är ambivalent till det. Så är det någonting jag har gjort, någonting som jag arbetat med väldigt länge. Men vi skulle inte ha tagit det ifrån fängelset. Det var ett stort misstag. Vi skulle ha haft det kvar i fängelset. Under året blev Tony Olsson och Mats av med sina 7-3-er och kunde nu gå ut på permissioner. Mats skulle i slutet av året placera sitt familjehem som ett första steg ut i frihet. Men teaterprojektet krävde också speciella permissioner. Det beslutades att projektet och fångarna skulle flyttas till Stockholm och Österåkersanstalten. Och ansvaret hamnade nu på kriminalvårdsdirektör Gunnar Engström. En man som gjorde sig känd på 70-talet när han beviljade alla fångar på anstalten i Umeå permission över julen. Ett förtroende som samtliga intagna skötte prickfritt. Men innan flytten till Stockholm hade kriminalvårdsdirektören Birgitta Göransson ett samtal med Tony och Mats om det tunga ansvar som nu vilade på deras axlar. Det var ett möte som Tony Olsson flera år senare i sin bok Chockvågor skulle beskriva som ett angrepp mot dem för deras bakgrund och nazistiska åsikter. Jo, det har jag läst också och det var ju så de uppfattade det. Och även teatern tyvärr då uppfattade det så. Det stod också i ett programblad där att jag kom opåkallat och det gjorde jag ju inte tydligt eftersom det blev sådana tragiska brott senare då. Vad man inte visste inom kriminalvården var att under tiden teaterprojektet utvecklades pågick ett helt annat arbete i största hemlighet på fängelset. En månad innan Lars Norén klev in genom porten på Tidaholm hade Tony Olsson skickat ett brev till sin brevvän Jackie Arklöv. Det förekommer en uppbyggnad av en militant nationalsocialistisk organisation. Du kommer att vara fri och utforma den militära delen av kampen till viss mån. Du och jag kan komma att utföra några operationer tillsammans i inledningsskedet. Jackie Arklöv var adoptivbarn från Liberia och kom till en liten by utanför Storuman i Västerbotten i mitten på 70-talet. Hans uppväxt var inte helt problemfri och hans teckningar föreställde ofta vapen och krig. Sin prao ville han göra som legoknäkt. Lumpen gjorde han som jägarsoldat vid K4 i Arvidsjaur. Men eftersom han inte ansågs lämpad att bli officer efteråt sökte han sig till Främlingslegionen och hamnade till slut i Bosnien under Balkankriget där han kom att strida på kroaternas sida innan han 1995 greps och dömdes för krigsförbrytelser. I en intervju i TV4-nyheterna berättade han själv om sina upplevelser. Det jag har varit med om, det jag har gjort och det jag har sett, va? Det är inte många svenskar som har gått igenom det. Det är inte många svenskar som har varit med i en eldstrid, va? En riktig eldstrid. Och ärligt talat, jag känner en viss, ibland känner jag en viss stolthet över det där. Men du har torterat och hotat och misshandlat andra människor. Civila kvinnor, gravida kvinnor bland annat. Jag fick ordet på det. Det är någonting som jag inte vill gå in på därför att det var under rätt hårda omständigheter vi gjorde det. Vad tänker du göra när du kommer ut ur fängelset? Som nu vet alla vem jag är, va? Liksom, det är slut. Jag har bränt alla mina skepp. Men 1996 fick Arklöv möjlighet att utväxlas och väl hemma i Sverige friades han från misstankarna i brist på bevis. Istället kontaktades han av Tony Olsson som hört talas om Arklöv och fascinerats av hans erfarenhet av kriget. Arklöv hade dessutom utvecklat ett intresse för nazismen i början av 90-talet, trots sin mörka hudfärg. Och kontakten fortsatte via brev under tiden Tony Olsson avtjänade sitt straff. Under 1998 skulle också Mats kontakta Jackie Arklöv och presentera sig. Dessutom skulle en av Mats gamla bekanta utanför murarna, Andreas Axelsson engagerar sig i det som nu skulle bli den nya nazistiska rörelsen NRA, inspirerad av irländska IRA. Kopplingen mellan yrkeskriminella och nazister, det hade vi ju inte koll på då i slutet på 90-talet. Lite grann var det så i samhället då att man såg detta som lite förvillad ungdom, va, nynazismen. Där blev vi tagna på sängen att det fanns såna faktiskt politisk cell som de här fyra bildade. Där man planerade brott för att dra in pengar till sin egen verksamhet. Och där de hade rent militärisk organisation och så. Vi hade en del fakta, typ att det var en Saab 9000 man använde. Man stal dem på ett lite speciellt sätt. Och vi insåg då att det här kanske var början på en serie rån. Mot slutet av 1998, i samma veva som teaterprojektet och fångarna skulle flyttas till Stockholm, hade Leif Åke Akterin och hans kollegor på polisens kriminalunderrättelsetjänst i Östergötland börjat titta på ett flertal rån som skett i trakten. Det var rånen mot Konsumbutikerna i Åtvidaberg den 16 november och i Kisa en månad senare, som väckte misstankar om att en och samma grupp låg bakom. Inte minst tydde det brutala och hotfulla tillvägagångssättet på det. Det var lite ovanligt, tyckte jag då. Ja. Man behöver ju inte, vet du, egentligen använda så mycket våld mot en kassörska på Konsum i Kisa eller vad nu är, va? Utan de ger ju ifrån sig allt vad de äger och har ändå. Och sen, jag menar, råna Konsum i Kisa, det kan man på förhand säga att det ger inga större pengar. Utan det var något annat då, tyckte vi, som man var ute efter. Spänning och framförallt det här att man samtränar på något sätt så att man hittar sina roller i det här. Man hade en känsla av att det är något grövre som är förestående, typ bankrån, postrån eller något sånt. Att det skulle trappas upp, ja, med tiden? Ja, exakt. Ja, Lars Norén är i blåsväder igen. Många av er har säkert hört talas om hans senaste pjäs 7-3 som hade premiär i Umeå för ett par veckor sedan. Där skildras mötet med tre grova brottslingar som vill lära sig spela teater. Förlåt, jag är lite sen. Hej, John. Mats, välkommen. Tack. Tony, välkommen. John, tack, tack. Jag såg ju de här föreställningarna inne på Tidaholmsanstalten och då var föreställningarna lite mer beskrivande också av de här intagnas personligheter och bakgrund. Så att det blev inte så fokuserat på nazismen. Men när jag sen såg premiären som då var i Umeå så var det tillspetsat på ett annat sätt. En del av de som såg föreställningen har tagit illa vid sig. En av dem är landshövdingen i Umeå, Georg Andersson. Det var blev för mig en otäck undfallenhet mot rasismen. När hade det varit skådespelare som hade gestaltat de här killarna så hade det varit okej. Okay. Då kan man fortfarande resa en hel del frågor. Det finns problem i texten. Men de här killarna deklarerar alltså helt öppet, mycket kallt, att de är nynazister, att de är emot rasblandning i Sverige och att så fort som de blir frigivna, vilket det snart har förstått, ska verka för de här idéerna. Pjäsen 7-3 utlöste en våldsam debatt i media och på ledarsidor efter premiären i början av 1999. En journalist på Svenska Dagbladet lämnade till och med in en polisanmälan om hets mot folkgrupp. Och den stora frågan var vad gränserna gick mellan dikt och verklighet. Vi hör kriminalvårdsdirektören Birgitta Göransson. Sen var det ju också en debatt som pågick att man förstärkte deras nazistiska åsikter genom den här pjäsen. Det tror jag inte alls faktiskt. Det ska man komma ihåg, om tittarna nu tror att det är någon slags, ja, nazipropaganda, så är det vid ganska få tillfällen, men dock det utsägs. Det är problematiskt, men det är också någonting som gör det spännande och intressant. Vad skulle vara fel? Att låta interner spela med din pjäs. Om det är bra för... Varför skulle det vara fel? Tycker du att det är rätt eller fel? Jag tycker det är rätt. Från teaterns sida bemötte man kritiken, även om många menar att Lars Norén höll sig undan. Mats, en av internerna, tog till orda. Det är väl positivt att vi får en chans att komma tillbaka till samhället. Men snart skulle medlemmar från NRA begå ytterligare rån för att finansiera den nazistiska kampen. Jag heter Torgny Grosshed och jobbade 99 på en ICA-butik ute i Österbymo. Där vi råkade ut för ett rån. Jag råkade få se den här rånaren så att jag skulle ha tag i honom för att han var nere vid kassan och skulle vill försöka få till sig lite pengar. Han hade en kofot och en yxa i handen. Imorgon är det premiär på dramakomedin Vägen ut, som möttes av jubel och stående ovationer när den visades på Göteborgs filmfestival nyligen. Idén till Vägen ut kommer från en verklig händelse. 1986 skulle fem interner från Kumlaanstalten spela Samuel Becketts pjäs I väntan på Godot, men rymde i samband med premiären på Göteborgs stadsteater. Vägen ut kommer samtidigt som Lars Noréns omdiskuterade pjäs 7-3 med interner i rollerna. Jag fyller år den 26 februari och det var 1999 det här. Jag höll på och gjorde en exotisk planka bakom skärkdisken. Kommer en tjej och säger till mig så här att det är ett rån. Och så försvann hon. Trams, tänkte jag, för att jag fyller ord och skulle bara lura ut mig i butiken. Men så kommer hon tillbaka. Det är ett rån, din jävla puck, och fattar du inget, menar hon på. Och då hörde jag att det var ett gap och skriken i hela affären. Tänkte, vad fan är detta? Torgny Grosshed arbetade 1999 på Ömohallen i Österbymo i Östergötland. När han rusade ut i butiken fick han se en person vid kassan med overall och rånarluva, beväpnad med yxa och kofot. Det bara klickar till i huvudet av mig. Allting som är runt omkring existerar i stort sett inte, utan jag får bara för mig att den ska jag ta. Och rusar ner och han ser mig i spegelbilden i fönstret och fattar att det kommer en tokig fan och vill få tag i mig. Och han rusar ner mot Systembolagets håll. Och jag ser ju det, att jag hinner inte fatta honom, men hittar en cykel vid kanten på gatan och jag hoppar på den och cyklar efter och kommer fram till Systembolaget. Men jag har ju ingenting att försvara med, två tomma händer, men jag hittar en Piazzovakvast utanför. Och jag tänkte det alltid något mot en yxa. Men vad Torgny inte visste var att samtidigt som rånaren var inne på Ömohallen hade två rånare tillslagit till 150 meter därifrån. Mot just Systembolaget. Hur det är så kommer det ut in med någonting i handen och jag sveper till med den där kvasten och han backar in igen och sen efter en stund så kommer han ut igen. Med en pistol i näven och riktar den mot mitt huvud. Och då fattar jag att det här är ju allvar och det är ju många som har skrikit på mig att jag ska ta det lugnt, kom tillbaka. Det är liksom slagit lock för öronen. Jag hör, varken hör eller ser annat än att jag ska ha tag i den där. Men då vaknar jag till lite grann och skriker rakt ut, påstår de. Och det gjorde jag väl antagligen. Jag för mig att skrik nej. Och så sänker han pistolen och skjuter mig i låret. Och det kan nog ingen föreställa sig som inte har varit med om det. Det var någon fruktansvärd smärta. Jag tar mig för gömsken och känner att det kommer massa blod mellan fingrarna på honom, för det är klibbigt och kladdigt. Så jag drar mig efter husväggen och hittar en portgång som man kommer in i och lägger mig ner på golvet där inne. Och känner att det här är nog allvarligt, så att jag sliter av med livremmen och drar den så långt upp på ett gömsken som möjligt och drar åt så mycket jag orkar och sen skriker jag. Och det är väl några som hör detta och så kommer de till min hjälp då. Polisen i Östergötland kunde snabbt konstatera att dubbelrånet i Österbymo utförts av samma rånare som härjat i trakten sedan november 98. Och nu bildades en arbetsgrupp där personal från de olika länen träffades för att sprida kunskap om rånen. Ett tydligt mönster hade växt fram där man gärna slog till på små orter med begränsade polisresurser. Man hade en förkärlek för att skälla Saab 9000 som flyktfordon. Och man var inte rädd för att bruka grovt våld i samband med rånen. Vi hör Leif Åke Akterin. Vi såg då det här mardrömmen för oss att de här fortsätter rånerna och sen inte är rädda för att använda vapen mot poliser som kommer dit. Så vi hade mycket resonemang då, vet jag, med personal i yttre tjänst hur man skulle hantera det här om något inträffade. Och rånen fortsatte. Den 18 mars slog två män till i Hultsfred och scenariot stämde väl överens med den utveckling som polisen hade förutspått. Nu var det inte längre butiksrån som gällde, det hade skett en upptrappning. Och målet den här gången var posten, där man kom över drygt 420 000 kronor. Flyktfordonet var återigen en stulen Saab 9000. Och beväpningen tydde också på att det var samma gärningsmän. Det var postrådet, tror jag, så hade man ju en skytt utanför som vittnar då till oss att det är ett mausergevär, och det är ett mycket otäckt vapen för oss. Det var Jackie Arklöv, Andreas Axelsson och Tony Olsson som utförde rånen. Arklöv och Axelsson avtjänade inga straff, men Olsson var tvungen att viga sina ordinarie permissioner till rånturnén. Däremot skedde inga rån i samband med hans särskilda teaterpermissioner. Och kriminalvårdsdirektör Birgitta Göransson är idag övertygad om att teaterprojektet varken underlättade eller bidrog till de brott som begicks. Nej, jag anser inte det. De hade planeringarna under fängelsetiden och utanför. Och när de spelade teater var de ju upptagna av teatern. Och alla som spelade teater var ju inte inne i det här nätverket. Så att det gick inte att prata brott under spelandet eller under repetitionerna. Men det skulle senare framkomma uppgifter som var minst sagt oroväckande. Och redan nu fick man inom kriminalvården kännedom om att något inte stod rätt till. Projektets producent Isa Stenberg och en annan medarbetare ville att projektet skulle läggas ner. I april 99 hade teaterfolket kunnat notera att Tony och Mats skaffat sig nya tatueringar med nazistiska motiv. Och under våren hade man märkt hur de hårdnat av kritiken i media. Men varken kriminalvårdsdirektören Gunnar Engström eller Lars Norén såg någon anledning att ställa in de få föreställningar som var inplanerade. Och projektet fortsatte. Sen fortsatte den här rånserien, och vi tyckte att just kring pensionsutbetalningar, alltså drygt mitten på månaden, så var det mera aktuellt. Och det var det som gjorde att vi använde helikoptern. Vi insåg att trappar man upp det här nu så kommer det ske i samband med det, att när det finns mycket pengar i banksystemet. Fredagen den 22 april hade polisen extra bevakning i trakterna kring Kisa. Men man var för tidigt ute. Istället skulle rånarligan slå till mot Handelsbanken i Åseda den 14 maj. Hittills hade man varit noga med att inte lämna spår efter sig. Men den här gången gjorde man det. Bland annat ett skoavtryck på ett dörrblad i bankens inre utrymmen. Och ett vittne kunde också beskriva en av rånarnas utseende. Rånaren glömmer att dra ner rånarluvan. Och det är en kvinna som är där inne som säger att det var en färgad man, rånaren. Ett par dagar innan rånet hade Jackie Arklöv och Andreas Axelsson stoppat sin poliskontroll på E4-an eftersom de inte hade bilbälte på sig. Hade man haft anledning att titta närmare i hyrbilen hade kanske rånturnén slutat här. Men polismännen hade inga skäl att misstänka någon brottslig verksamhet. Det som var lite otäckt i det här sammanhanget, det var just det här vetskapen som jag tycker många av oss hade, att det kommer att inträffa något nytt. Och bara den känslan av att kollegor kan bli skadade i samband med det här, den är otäck att ha. Men aldrig hade Leif Åke Akterin kunnat föreställa sig en oerhörda tragedi som skulle inträffa den 28 maj 1999. Det märkliga är att någon dag innan där så jobbar jag faktiskt med våra register och la mycket energi på att hitta en färgad kille som begår rån. Men jag kom aldrig fram till ett namn då, utan det här inträffade istället. Den omdiskuterade pjäsen 7-3 resulterade till slut i avhopp i teaterpersonalen. Men snart skulle Riksteatern och kriminalvården kunna andas ut. Den sista föreställningen spelades på Söder i Stockholm den 27 maj 1999. Och efteråt gick ensemblen ut åt middag innan Tony Olsson skjutsades till Österåker av sin flickvän. Dagen därpå, den 28 maj, hade han beviljats ytterligare en permission för att bland annat gå på en Metallica-konsert på kvällen med Lars Norén och Mats. Det skulle bli hans 65:e och sista permission under 1999. Det var en väldigt lugn dag, väldigt lugn och sansad och jättefint väder ute. Vi hade haft väldigt lite kunder under dagen och suttit och pratat och haft det trevligt och tänkt att vi skulle smita iväg så fort som möjligt efter att vi hade stängt, för att det var så fint väder så man ville ut och njuta av solen. Och plötsligt ungefär 2:50 så smäller det till i dörrarna och man hör något hojtande Och allihopa tror jag nästan tänkte tanken att det är något fyllo som kommer in genom dörren. Och så tittar man upp och ser två stycken mörkklädda med rånarluvor som var beväpnade som rusar rakt emot mig. Då har de sparkat upp dörrarna, tror jag. Om man tror att man har varit riktigt, riktigt rädd någon gång, så inser man just då att man inte ens varit i närheten. Det går inte att beskriva. Det är som en iskyla bara som sprider sig i hela kroppen. Det är en total skräck. Fredagen den 28 maj stod Pernilla Rask i kassan på Östgöta Enskilda Bank i Kisa. Strax innan stängningsdags rusade Jack Arklöv och Andreas Axelsson in med dragna vapen och beordrade kunder och personal att lägga sig ner på golvet. Även Pernilla la sig ner, men blev snart uppmanad att resa sig igen tillsammans med en annan kollega. Och sen fick jag instruktioner. De ville se lite olika saker. De ville veta hur lång tid det skulle ta att få upp kassavalv och såna saker. Och de ville titta på bankomaten och se hur den såg ut och den fungerade. Och de flesta rån pågår i 3-4 minuter ungefär. Och man har ju tidlåst för att de inte ska komma åt de stora pengarna. Men när jag sa att det skulle ta en kvart så tittade de på ett tidtagare, tror jag det var. Och Andreas Axelsson sa att de skulle vänta tills tidlåset hade gått upp. Och det var som ett slag i magen. Och jag var jätterädd för att jag skulle ha missuppfattat att det skulle ta 20 minuter istället för en kvart. För jag visste inte exakt, utan jag sa en kvart. För jag trodde att det var det. Så då började jag ju naturligtvis oroa mig över vad som skulle hända om det skulle ta längre tid. Den här aktuella dagen, jag var ju i det tillfället då närpolischef i Kinda, Ydre kommun som det heter, och tjänstgjorde i Kisa. Och sen fick jag ju det här larmet då så småningom. Jag var övertygad om att jag inte skulle överleva. Min största skräck just då var att polisen skulle komma in i lokalen och att det skulle bli massa bråk och jag skulle bli tagen som gisslan och såna saker. Närpolischef Kenneth Eklund var ensam på stationen den här dagen. Han nåddes av larmet från kommunikationscentralen i Linköping, mitt under pågående rån. Jag tog på mig en skottsäker väst som jag hade hängande på mitt kontorsrum utanpå skjortan och åkte ut mot platsen. Där får jag då se en svartklädd person maskerad med ett automatvapen som håller vakt utanför banken. Och när han får se polisbilen då så åker jag åt motsatt håll för att inte konfronteras med honom. Så min uppgift var definitivt inte att ingripa på något sätt utan bara att observera vad som hände tills förstärkningen anlände. Det var bara jag och en kollega till som stod upp. De kunder som var inne på banken, 4 stycken, de låg på golvet. Och våra övriga 2 kollegor som var ute i lokalen låg också på golvet under sina skrivbord. Jag hörde hur de grät och jag tänkte att jag måste fixa det här, för att om jag bryter ihop nu så kommer någon av dem vara tvungen att hjälpa till och det kommer de inte fixa för de är alldeles för upprörda. Så jag och min kollega hade väldigt mycket ögonkontakt och försökte att hitta någon typ av samförstånd så att vi kände oss lugna båda 2. Medan en olidlig väntan pågick in i banklokalen hade Kenneth Eklund ställt upp polisbilen 100-tal meter söder om banken. Härifrån hade en uppsikt över platsen och en maskerade Tony Olsson som stod utanför och vaktade. Han såg ju mig att jag fanns någonstans där och riktade vapnet emot mig då flera gånger. Fast det var ju så långt håll så det var ju nästan ofarligt. Efter att tidlåset till slut öppnats kunde Arklöv Axelsson lämna banken med drygt 2,5 miljoner kronor i kontanter. Rånet hade pågått i nästan 20 minuter, men för personalen och kunderna var det långt ifrån över. När de gick ut så sa de att de skulle komma tillbaka. Och det var väl ett hot för att vi inte skulle våga göra någonting förmodligen under tiden, men de kom aldrig tillbaka sen. Sen plötsligt så upptäckte jag då att rånarna kommer och kör rakt emot mig på fel sida om en refug. Och jag ser att det sticker ut vapenpipor genom fönstren, så då tror jag ju att jag ska bli beskjuten då. Jag kastar mig in i bilen och försöker dölja mig. Och de passerar då i hög fart utan att stanna. Jag sätter mig då upp i polisbilen och följer efter för att se vad de tänker ta vägen. Och det går ju i hög fart söderut. Och efter en kurva här så är jag väldigt observant, för jag får den här tanken att de kanske stannar. Och mycket riktigt, på en raksträcka här så har de stannat, och de är ur då tre personer och skjuter kraftigt i min riktning. Polisbilen eller jag träffas inte vid det tillfället om några skott. Däremot så var det en privatperson i en bil som var framför mig, som man efteråt sen kunde se att den högra backspegeln på det fordonet var genomskjutet. Trots den våldsamma beskjutningen beslutar sig Kenneth Eklund för att fortsätta förföljandet. Av erfarenhet vet han att rånarna så gott som alltid har en ny bil att byta till längs flyktvägen, och han hoppas kunna göra värdefulla observationer. Och i en dubbelkurva ytterligare någon kilometer söderut så har de så att säga stannat i mer försåt, för att jag skulle komma nära, och då kom jag väl på ett avstånd på 25-30 meter ifrån dem. Och jag tvärbromsar så mycket jag kan då för att försöka hinna backa undan. Och i det läget så upptäcker jag då att polisbilen är sönderskjuten. Det går inte att backa. Därefter så tystnar skottlossningen. Jag försöker då titta upp och tror att de har gett sig iväg. Men det har de inte, utan då fortsätter de gående fram emot mig. Fortfarande maskerade. Och när jag ser det här då förstår jag ju att nu kommer de ju skjuta på mig igen. Det gör ju att jag springer fort ur bilen. Och under den här språngmarschen då, det är ju ett öppet fält på kanske 15-20 meter, så skjuts det ju kraftigt efter mig. Samtidigt som de kastar två handgranater då. Men jag hinner in i buskagen här i skydd, ner i ett kärr, och gömmer mig här. Vad jag då känner så är jag inte träffad av något skott. Sen ligger jag där inne 10 minuter, en kvart, och avvaktar och ser. Och när jag då försöker ta mig ut mot vägen för att få hjälp, så ser jag en person komma emot mig i buskaget med något mörkt på magen. Och jag är ju helt övertygad om då att det är någon av rånarna. Jag hade ju mitt tjänstevapen skjutklart och siktade rakt på honom. Men jag hade ju det här i bakhuvudet att man borde kanske skrika varningsrop innan man skjuter. Det hade jag inte behövt i och för sig i det här läget, men jag gjorde det ändå. Jag skrek till polisen, jag skjuter, och då så skrek jag nej, det är från Expressen eller pressen eller någonting sånt där. Och det var ju tur för honom. Jag hade precis avslutat ett mordärende och satt i telefon och pratade med en åklagare. Och när vi satt och pratade på eftermiddagen så hörde jag att det körde ut polisbilar ur vårt garage med sirener påslagna. Benjit Henriksson arbetade i maj 1999 som kriminalinspektör på Länskriminalen i Östergötland. När han avslutat veckans arbete på fredagen den 28 och var på väg hem anade han inte att han inom en snar framtid skulle få anledning att i detalj noggrant granska vad som skedde timmarna efter rånet i Kisa. Polismannen Kenneth Eklund hade skakat tagits upp på Riksväg 34 från det kärr där han tagit skydd undan rånarnas beskjutning. På väg upp möttes han av en person som kom emot honom med ett mörkt föremål. Det visade sig ju då att det var ju en fotograf, och han var ju ytterst nära att bli skjuten i det läget. Medan Kenneth Eklund tas om hand av kollegor och ambulanspersonal för vidare transport till polisstationen i Kisa byter rånarna bil från den gröna Saaben till en vit Toyota som Andreas Axelsson hyrt i eget namn i Stockholmsområdet. Jackie Arklöv och Tony Olsson gömmer sig i bilen eftersom man förstår att larm gått ut om att de ska vara tre. Vi hör Benjit Henriksson. När man närmar sig Alexander så har en polispatrull från Mjölby åkt ner mot Alexander för att titta om rånarna från Kisabanken möjligtvis åker den här vägen. De har när de börjar sitt pass klockan 15.00 fått information om att rånarna har flytt i en grön Saab. Det är polismännen Robert Karlström och Olle Borén som är på väg mot Alexander från motsatt håll. På vägen har de stoppat en motorcyklist som visar sig ha blivit ett av många vittnen till angreppet mot Kenneth Eklund. Han ska då ha sagt att rånarna stått och skjutit utanför Kisa. Enligt motorcyklisten, som inom parentes numera är polis också här i Linköping, men det var han inte då, så verkade det som att de inte tog notis om vad han sa. Så huruvida de tog det här på allvar eller inte, det vet vi ju inte. Motorcyklisten får åka vidare och Karlström och Borén fortsätter mot Alexander. När man kommer ner vid Alexander så fungerar inte polisradion där nere vid den här tidpunkten. Det var så kallad radioskugga. Av den anledningen så fick de aldrig information om bland annat då att Eklund hade blivit beskjuten. För då kanske de hade hanterat situationen på ett annat sätt. De beslutade sig väl för att kontrollera den trafik som kom. Så de ställde upp sig på en sidoväg och då kommer en vit Toyota körandes. Och av någon anledning som vi inte känner till givetvis, så beslutade sig kollegorna för att köra efter den här Toyotan för att kontrollera denna. Det är förmodligen Olle Borén som är bisittare under passet som skriver ner bilens registreringsnummer på en lapp. Därefter ringer man upp kommunikationscentralen i Motala där polisassistent Bob Pettersson, en nära vän och kollega till Olle och Robert, svarar. Men inte heller han har fått information om att rånarna skjutit mot polisen tidigare. Det är i Linköping som kunskapen finns, men där är läget kaotiskt. Och istället för att göra ett så kallat allanrop över hela länet så har informationen bara gått ut lokalt. Under tiden som polismannen inne i radiocentralen slog fram vem som var ägare till det fordonet, så hör han i sin mobiltelefon, eftersom linjen är öppen, automateld. Och sen så bryts samtalet. Det visar sig det att när de här sköt med automatvapen rakt genom sin egen bakruta och in genom framruta på polisbilen, så sköt man också av antenn till mobiltelefonen. Jag skulle åka över till Alexander från Vimmerby, för jag jobbade där. Och jag hade slagit på radion tidigt, så jag hörde då programmet att det hade varit ett rån i Kisa. Och då blev jag så fruktansvärt orolig, för jag visste att Robert och Olle skulle gå på sin tjänst klockan 3. Så att jag åkte på vinst och förlust, stannade utanför ICA i Kisa och där fick jag se en polis. Och då sprang jag fram till honom och sa så här: ja, jag ska åka mot Alexander, kan jag göra det? Nej, det kan du inte. Så sa de att de hade poliserna blivit skjutna i Alexander. Och innerst inne så hoppas ju att det inte var Robert, men samtidigt så visste jag ju att han skulle åka den vägen, som man på något sätt var blockerad i hjärnan, att det var verklighetsflykt på något sätt för mig. Och sen då sen åkte jag till Alexander, och när jag kom ner för backen mot Lillsjön så blev jag stoppad av en privat människa som hade blockerat vägen, och att jag var tvungen att vända. Men jag sa, jag ska inte vända, och talade om att jag var Robert Karlströms mamma. Och att, jaha, sa han, då tar jag dina bilnycklar och sen så får du gå bort runt nästa vägkrök. Och så får du ta emot dig där borta. Och jag sprang dit, och sen var det en polistekniker som heter Rolf Eriksson som kom emot mig, och då sa jag att jag vill veta vem som har dött, för då förstod jag det. Naha, det vet vi inte, sa han, men jag har plånböckerna i sätena där de har legat, så jag ska gå in och titta. Och då så sa han, ja tyvärr, sa han, det är Robert. Nej, sa jag, det är inte sant. Och han låg på tvären rakt över vägen bakom polisbilen, och polisbilen var precis genomsyrad med massa skott. Och Olle låg i diket. Då sa jag, jag vill komma fram och se på Robert, och det fick jag inte. Astrid Glad, mamma till Robert Karlström, hade fått sitt livs värsta besked. Och inom poliskåren skulle morden på Olle Borén och Robert Karlström skapa djup förstämning. särskilt när det framkom att de båda kollegorna inte bara fallit offer för tre desperata rånare. De hade också mördats på det mest kallblodiga sätt. Vad jag fick reda på det var att två kollegor hade blivit skjutna till döds nere i Alexander. Sen fick jag ju mer detalj efterhand givetvis. Och jag vill nog påstå att hela Sverige varit engagerade. Det var ju väldigt massmedialt uppmärksammat också. Det var ett mycket stort antal poliser som deltar i spaningarna. Exakt hur många, det vet inte Lars Delleskog som är informationsansvarig hos polisen i Östergötland. Vi har ju då poliser från hela länet strömmat till här från semester och vad vi vill, jag har inte exakt uppgift just här och nu. Men det är alltså känslan av att två kollegor har dödat som gör att man kommer in och jobbar extra? Skulle tänka mig att det är tungt vägande väl. Mellan 50 och 60 poliser deltar i jakten på de övriga rånare, men länspolismästaren i Östergötland Lars Engström har begärt ytterligare förstärkning. Nationella insatsstyrkan har en annan träning, en annan beväpning, en annan teknik ifall man skulle behöva göra inbrytningar eller på annat sätt genomsöka området. Det var strax före klockan 3 som tre rånare slog till mot Östgötabanken i Kisa. En ensam polisman besköts direkt efter rånet men klarade sig. En stund senare fick ytterligare en polispatrull kontakt med vad som tros vara flyktbilen. Vid Alexander, ett par mil från Kisa, blev det skottlossning och de båda polismännen sköts till döds på platsen. Staffan Wiman kom fram till platsen minuterna efter skottlossningen. Och då låg det två poliser, en bakom bilen och en på andra sidan diket. Det såg ut som de var döda, så att säga. De låg helt orörliga och så där hopsjunker liksom. De allra senaste uppgifterna säger att en skottskadad person ska ha tagit sig till vårdcentralen i Boxholm och senare med ambulans vidare till sjukhuset i Linköping. Enligt vårdpersonal i Boxholm och enligt polis så kan det vara en av rånarna. Flera vittnen säger nämligen att de båda polismännen besvarade elden innan de sköts till döds. Mer information om vad som händer lämnas just nu vid en presskonferens i polishuset i Linköping. Efter att de tre rånarna i Kisa, Tony Olsson, Jacke Arklöv och Andreas Axelsson lämnat motplatsen i Alexander, hade man stoppat en privatbilist och begärt att han skulle köra Axelsson till sjukhus eftersom det hände en olycka, som han uttryckte det. Det skulle bli en värdefull pusselbit i jakten på förövarna. När bilisten berättade att det var en färgad man som hjälpte honom att lyfta över Axelsson till bilen. Benjet Henriksson skulle senare arbeta med utredningen av polismorden i Alexander. När man närmare granskade Axelssons plånbok bland annat, så fann man då namnuppgifter och telefonnummer till bland annat Jacke Arklöv. Och eftersom då Arklöv är färgad så kunde man dra slutsatser av detta. Det är en skottskadad rånare som har gripits tidigare och vårdats på sjukhus. Har man hört honom? Ja, han ska tydligen vara kontaktbar. Han är alldeles nyligen opererad på universitetssjukhuset i Linköping och polisen ska hålla förhör med honom. Vad betyder det nu för polisens fortsatta jakt på de här bankrånarna nu när mörkret har kommit? Ja, länspolismäster Lars Engström, han sa att det blir svårare att se, men han hävdade att spaningsarbetet inte skulle försvåras mer än så, utan man fortsätter med oförtruten styrka. Omkring 100 polismän arbetar och dessutom ska helikoptrar fortsätta att patrullera i det här området där männen såg senast. Chockad var jag ju naturligtvis. Och, det var ju massa tankar som rann genom mitt huvud och att inte Robert fanns mer och jag var då helt ensam då. Jag kände ju då att det var något fruktansvärt. Varför skulle de skjuta Robert och Olle för? Den mördade polismannen Robert Karlströms mamma Astrid Glad följde noga jakten på mördarna som koncentrerades i området kring mordplatsen. Händelserna skulle komma att engagera en hel nation. Inte minst när det dagen efter framkom på vilket brutalt sätt de båda polismännen hade mördats. Mordet på de båda betecknas idag av ett polisbefäl som en ren avrättning. Efter mordet så tog rånarna också de båda polisernas tjänstevapen. Ja, det var mycket, mycket otäckt var det. Jag till och med grät faktiskt vid det tillfället. Jag kände att det var jobbigt. För det var ju precis det här som vi hade räknat med skulle ske. Och att vi inte då hade klarat av att lösa det innan. Det var frustrerande på något sätt. Det skulle visa sig att Robert Karlström och Olle Borén hade skjutits ihjäl på nära håll, i pannan respektive nacken, efter att först ha sårats i den intensiva eldstrid som förekommit på platsen. Och för Leif Åke Akterin, som arbetat med den omfattande rånserien under våren, var det värsta tänkbara scenariot. För du förstod då att det var samma? Ja, oh ja, absolut. Rätt vad det är så skriker frugan till mig som är uppe i sovrummet ner till mig som är där nere att de har skjutit två poliser i Alexander. Och då brast alltihopa. Jag föll i tårar och tyckte att vad fan, jag kunde väl kanske ha gjort någonting. Eller ja, man ska ju inte tänka så egentligen, men jag gjorde ju det att vad hade jag kunnat slagit pistolen ur näven på honom eller något, och kanske de här hade överlevt. Och Torgny Grosshed, som sköt sig benet vid rånet i Österbymo, hade klarat sig undan allvarliga fysiska skador. Hädan efter skulle han, precis som övriga Sverige, följa den intensiva jakten på gärningsmännen. Vi hör Benjet Henriksson. Det kom ju hela tiden in tips från allmänheten, och det är vi mycket tacksamma för. Men de flesta tips är ju inte korrekta, utan man måste ju varje gång då göra en insats, precis som att det är en av de mest efterspanade man har sett. Klockan är 4, här är Ekot. För en stund sedan kom nya uppgifter om skottlossning i den pågående jakten på de båda rånarna i Östergötland. De rånare som igår sköt ihjäl två polismän. Enligt polisen i Linköping så är det en boende i Sommen som har slagit larm. Men det är alltså inte bekräftat vad som har hänt. Nu när man har facit i hand så visar det sig att varken Olsson eller Arklöv fanns ju i aktuellt område de här dagarna. Efter att ha lämnat av den skottskadade Andreas Axelsson hade Jack Arklöv och Tony Olsson gömt den vita Toyotan i en lada. Olsson hade övervägt att bränna bilen, men insåg snart att polisen då skulle få upp spåret direkt. Under kvällen och natten begav de sig genom skogen för att ta sig till närmsta samhälle. Och till slut kom de fram till Boxholm ett par mil från Alexander. Där misslyckades Tony Olsson med att stjäla en bil. Och klockan 02.58 på natten mot den 29 maj lyfte han luren i en telefonkiosk i Boxholm. Olsson ringer till sin fästmö som kommer och hämtar upp honom. Olssons fästmö hade på vägen till Boxholm noterat att man upprättat vägspärrar i motsatt körriktning. Ändå bestämmer hon sig för att försöka ta sig från platsen till hennes föräldrar hem i Vetlanda. Och på väg söderut blir de mycket riktigt stoppade i en vägspärr. Och polismannen har inte mycket mer att göra, utan han önskar trevlig resa mer eller mindre och släpper igenom dem. Jag har full förståelse för det, för att det var ingenting som hade någon koppling just då till vad som hade hänt i Alexander. Här sökte man ju tre stycken män. Här kommer en kvinna i 40-årsåldern med två taxare bak, och så sitter det en man bredvid med en jacka över och sover mitt i natten. Inte alls ovanligt. Under tiden sattes Jack Arklöv på första morgontåget från Boxholm till Stockholm. Där skulle han så småningom ta in på hotell. Allt medan polisen bedrev de intensiva spaningarna i trakterna kring mordplatsen. Dagen efter, den 30 maj, två dagar efter morden, är en känsla av uppgivenhet som präglar jakten. Klockan är 8 här i Ekot. Efter ännu en natt av resultatlösa spaningar fortsätter sökandet. Polisen har just nu inga avgörande tips. Ett tips om att den andra flyktbilen skulle ha siktats igår kväll visade sig sakna substans. Under lördagskvällen... Har ni några tecken som tyder på att de skulle finnas i det här området? Inte idag har vi några nya tecken, utan det är det gamla som var igår med den här rapporteringen om skottlossning. Och det svalnar naturligtvis om vi inte kan hitta något. Kan de ha slunkit ur området? Ja, visst kan de ha gjort det. Men samma dag kan tidningen Expressen berätta att polisen letar efter en 25-årig nazistisk legosoldat. Och på kvällen får polisen ett tips som ska tända nytt hopp i jakten. Klockan 11 här i Ekot. Polisen ser ut att ha gjort ett genombrott i spaningarna efter polismördarna och bankrånarna. Därmed har också spaningarna flyttats till Stockholm, säger Björn Pilblad vid Stockholmspolisen. Vi har fått säkra indikationer på att han har varit på plats och varit med i samband med rånet och skottlossningen. Hur ser ert spaningsarbete ut nu? Ja, nu i Stockholm så jobbar vi då på bred front i city med omgivningen för att spana efter honom, eftersom han var sedd klockan 19 här då. Hur ser era förhoppningar ut att eventuellt kunna gripa honom senare under natten? Ja, de ser goda ut och vi hoppas att vi ska kunna klara av att göra det här gripandet så lugnt och så stilla som möjligt. Dagen efter morden med Alexander hade Jack Arklöv tillbringat till Stockholm. Under helgen hade han bland annat gått på krogen och träffat två för honom okända kvinnor. Men hans beteende verkade så förvirrat att en av dem tog honom till psykakuten på Sankt Görans sjukhus innan de därefter lämnade av honom på hotellet. Men på måndagen den 31 maj, 3 dygn efter morden, skulle polisens arbete ge resultat. Vid lunchtid greps och skottskadades den av de misstänkta som betraktas som farligast, Jackie Arklöv, som är en dömd krigsförbrytare. Efter att han setts i Stockholm igår kunde polisen gripa honom i Tyresö vid en av de adresser som polisen hållit under bevakning. Jackie Arklöv var obeväpnad vid gripandet och sköts i ryggen av de civilklädda poliserna. Skottlossningen ska nu utredas. I samband med gripandet så avgick det ett vårdaskott, vad jag förstår. Men det kan inte ha varit någon hämnd för att han har varit med om polismorden tidigare eller så? Nej, det visar ju tingsrättens dom att det inte var. Eftersom han blev friad så kunde det inte vara något sådant. Det är ju så att griper man en person av den digniteten så osäkrar man väl sitt vapen. Men den här dagen skulle bli händelserik på flera sätt. Efter dagar av inre spaning hade polisen med säkerhet kunnat fastställa namnet på den tredje misstänkte. Och nu kablades nyheten ut i media. Tony Olsson, tidigare dömd våldsbrottsling och nazistsympatisör. Han anhölls i sin frånvaro ikväll misstänkt för polismord och bankrån. Och polisen tror att han fortfarande befinner sig i Östergötland eller Småland. Och redan dagen efter såg det ut som om jakten snart skulle vara över. Cecilia Roos är alltså med oss direkt på mobiltelefon från järnvägsstationen i Linköping. Den misstänkte tredje polismördaren kan alltså finnas ombord på ett av tågen. Kan du berätta vad det är som har hänt, Cecilia? Det finns fullt av poliser här med dragna automatvapen som smyger under tågkupéernas fönster. Man har också börjat evakuera resenärerna som sakta går från tåget nu. En polisman har precis klättrat upp på axlarna på en annan polisman och försöker titta in i tåget. Det är det som händer just nu. Hela tiden cirklar det både polishelikoptrar och militärhelikopter över området. Det ringde då folk från tåget och berättade att de trodde att man hade Olsson på tåget. Så man stannade det här tåget strax före centralstation här i Linköping och tömde det och grep den här personen. När han väl var på väg ut så gick det väldigt bryskt till med. Han fick gå ner baklänges och hålla händerna väl synligt och sen plockade de ner han på marken och visiterade honom. Det visade sig senare då att det var ju inte Olsson utan det var en som var väldigt lik Olsson. Hur bryskt tog ni hand om honom? Nej, det är ju ett normalt omhändertagande att man ber honom eller lägger ner honom på marken. Och han fick en del smuts på kläderna och det ska vi rätta till naturligtvis. Vi hade ju inte någon kännedom om att Olsson hade begivit sig utomlands utan det fick vi kännedom om senare. Tony Olsson som är misstänks för delaktighet i polismorden för en vecka sedan nu och som är häktad i sin frånvaro finns i Costa Rica. Det är den svenska polisen nu säker på. Tony Olsson har ringt till advokat Peter Altin i Stockholm. Sen berättade han att han ville komma hem men att han var rädd för själva ingripande eller gripandet vad man nu ska uttrycka det. Om det beror på att han känner till vad som har hänt i Sverige här med de två andra, det vet jag inte. Men det var vad han sa. Att hans mamma ska vara med, det verkar vara det enda kravet som den misstänkte polismördaren och rånaren Tony Olsson har för att ge upp och överlämna sig till polisen. Och mamman har för övrigt åkt till Costa Rica, eskorterad av tidningen Aftonbladet. Polisen hade tidigare hållit förhör med Tony Olssons fästmö, som påstod att hon inte visste var Tony befann sig. I själva verket hade hon hjälpt honom ur sökområdet under natten efter morden. Och följande dag hade de satt sig i bilen igen för att åka till Helsingborg och vidare till Hamburg där Tony Olsson senare tog flyget till Costa Rica. Benjit Henriksson var en av polismännen som fick i uppdrag att hämta hem Tony Olsson till Sverige efter några veckas förhandlande med de kostarikanska myndigheterna. Konstigt nog så är vi nog sådana som människor, när vi ska vara professionella, utföra ett arbete, så måste man lägga privata känslor åt sidan lite kanske. Under hemresan, vi pratade om allting utan det som hade hänt i Alexander. Han var mycket språksam och som jag minns det så var det en ganska trevlig resa hem. Men Tony Olsson har flera år senare i sin bok Chockvågor avslöjat att han hade planer på att fly i samband med mellanlandningarna under hemresan. Ja, han nämner i boken då att han skulle smugglat med sig någon nyckel, handfängselnyckel som han skulle haft i något bälte. Jag kan inte svara på om det är sant eller inte. Han gjorde inga försök i alla fall att vare sig komma loss från handfängsel eller fly. Tony Olsson, en av de tre misstänkta för bankrånet och polismorden i Östergötland, är på väg tillbaka till Sverige från Costa Rica i Centralamerika. Olsson överlämnades till svensk polis igår i Costa Rica och fördes därefter ombord på ett mindre plan med destination Sverige. Planet beräknas vara framme någon gång idag. Den tredje av de misstänkta för bankrånet och polismorden i Östergötland, Tony Olsson, nekar till brott. Det säger Olssons advokat Peter Altin som idag träffade sin klient för första gången. Men han är mycket förtegen om vad som framkom. Tony Olssons nekande idag innebär att alla tre misstänkta nu förnekar brott. Man hade ju liksom avsky för dem. Hatar är något hemskt, alltså jag vill inte hata någon människa så. Men jag avskyr dem för vad de har gjort. Efter att Tony Olsson hämtats hem av polisen i Costa Rica dit han tagit sin tillflykt var samtliga de efterspanade efter morden i Alexander gripna. För de anhöriga innebar en lättnad, även om händelserna hade orsakat djupa spår som aldrig skulle läka. Dessutom hade poliskåren i Östergötland berövats två av sina kanske mest hängivna poliser. Astrid Glad, mamma till Robert Karlström, berättar. Bland annat så vet jag att de pratade om att det var inte så kul att jobba utifrån Mjölbys distrikt som bovar när Robert och Olle var där. Så att brotten sänktes många gånger under den tiden som Robert och Olle var ute. Och de stöttade bland annat de här alkisarna i Mjölbyområdet, så att när alla blommor kom in till polisstationen så stod det blommor ifrån dem också där. Och det berörde oss ju väldigt mycket, så vi förstod ju då att de hade stöttat och hjälpt dem i den mån de kunde. I polisens förhör under sommaren 99 var de misstänkta förtegna. Men redan några dagar efter morden fanns det en klar bild över vilka de misstänkta var och deras ideologiska bakgrund. Och nu startade en diskussion om nynazismen i Sverige och dess mål och metoder. Nationalsocialistisk front. Vad är det för en organisation? Finns det en paramilitär gren i den? Det är frågor man kan ställa sig. Och om nationalsocialistisk front använder sig av kriminalitet, som till exempel bankrån, för att finansiera sin verksamhet. Vi är en politisk organisation. Vi har inte någon militär del. Jag tror man ska utgå från att bankrån är någon väldigt ovanlig form av finansiering. Har man inte hört talas om att det har förekommit alls. Men det man kan komma ihåg är att det finns ju liksom, även oavsett om de realiserar den drömmen nu eller sen, så finns det någon slags idé om att vi lever i någon slags krigstillstånd eller på väg in i ett krigstillstånd. En vit revolution är på gång någonstans nu eller lite längre fram. Och den vita rasen kommer att behöva försvaras och det kommer att behövas vapen och hängivna personer. I relation till det. Men nu skulle också en helt annan debatt blossa upp i kvällstidningar och på ledarsidor. En debatt som redan under våren var på tapeten. Och hade den varit infekterad då så var det inget emot vad den skulle bli efter att det stod klart att en av de misstänkta mördarna var Tony Olsson. Birgitta Göransson, kriminalvårdsdirektör för Göteborgsregionen. Hur reagerade du igår när du fick höra att en av fångarna i 7-3 är misstänkt för delaktighet i polismorden? Jag blev naturligtvis bestört och helt chockad över det. Och det är ju på det viset ett totalt misslyckande i det avseendet. Alltså jag undrar vem som använde vem i det här sammanhanget. Om det var inte så att teater använde de kriminella och deras situation för att alltså kittla de intellektuellas behov att vara så nära döden som möjligt, här jag på att säga. Jag är tämligen upprörd över hela den här historien. Och i takt med att utredningen fortsatte under sommaren skulle dyka upp fler besvärande omständigheter för Riksteatern och Kriminalvården. Den 23-åring som suttit anhållen sedan i fredags i samband med rånet i Kisa och polismorden i Alexander häktades i eftermiddags misstänkt för grovt häleri. Han nekar dock till anklagelserna. 23-åringen är tidigare dömd för väpnat rån och deltog i samma Riksteaterpjäs som den mordmisstänkte Tony Olsson. Nu hade även Mats dragits in i utredningen. Och snart visade det sig att Andreas Axelsson hade engagerats av Riksteatern för att köra Tony Olsson mellan teatern och fängelset. Men det var inget som kriminalvården hade fått veta. Vi hör polismannen Benjet Henriksson som bland annat höll i förhören med Tony Olsson. Då hade man ju möjligheter att, som jag ser det, planera för de här rånerna som då pågick under permissioner. Ja, det kan man ju inte bortse från naturligtvis att det kan ha varit diskussioner. Men de här rånen, de hade ju ägt rum ändå. Idag poängterar kriminalvårdens Birgitta Göransson det faktum att de aktuella fångarna var på väg ut i samhället och hade vanliga permissioner och familjehemsplaceringar när projektet ägde rum. Något som hon tycker kom bort i debatten. Att man säger att det börjar med teaterprojektet och slutar med Alexander, det är ju helt fel. Det börjar med ett nazistiskt nätverk som vi inte har koll på. Och det är klart att det är ju någonting som vi måste ta på vårt ansvar att vi inte har kunnat avslöja det. Och där kan jag ju bara då vara glad åt att vi har helt andra säkerhetsanordningar idag, en helt annan underrättelseverksamhet och en helt annat samarbete med polisen. Så att vi mycket mer kan mota de här dubbla agendorna på olika sätt. Så man kan inte heller anklaga Norén då? Nej, det kan man inte göra. Och då kan jag bara säga att vi i kriminalvården i framtiden måste hålla projekten inom ramen för kriminalvårdens uppdrag och mål, det vill säga minska återfallen i brott. Och där ska vi ha teater. Kriminalvården ska inte vara ett redskap för konstnärer. Birgitta Göransson, vem utnyttjade vem? Vi får väl fortsätta analysera det naturligtvis. Vi hör Astrid Glad, mamma till Robert Karlström. Det blev ju serverat på en silverbricka, den här situationen för de här bovarna. Kriminalvården måste väl ha som fruktansvärt respekt för Lars Norén eftersom han är så känd regissör. Och jag tycker att det var lite hemskt. Lars Norén har flera gånger kritiserats för att han inte varit tillgänglig för medierna när Skjutre debatterats. Trots att han vid flera tillfällen kommenterade pjäsen och händelserna i Alexander. I ett möte med Malou von Siver 2001 berättade han om sina upplevelser. Alltså först var jag så chockad av det som faktiskt hände med Alexander, det som verkligen hände, av verkligheten. Så att jag var ganska avtrubbad när det gällde det journalistiska. Jag var så oerhört skakad. Det första året var fruktansvärt. Har du varit känt behov eller varit i kontakt med de drabbade? Vi ska göra det. Mm. Vi ska när jag kommer hem ha kontakt med dem, träffa dem. Mm. Han har inte hört av sig och jag förväntar mig inte att han gör det heller. För att nu så har han ju haft så många chanser att göra det. Så nu så är det nästan ett hån om han kommer till mig nu så här långt efteråt. Första dagarna klarar jag inte av att stå framför ett fönster till exempel. Hemma så kröp jag under fönstren eller gick på huk under. Jag klarade inte ens av att gå förbi dem för jag kände att jag var inom skotthåll. Konstiga reaktioner som man inte förstår riktigt själv. Enorm svårighet med koncentration. Första dagen på jobbet skulle jag bland annat skriva i ett par bankgiroinbetalningskort. 3 stycken. Jag skulle fylla i bankgironummer och belopp och mottagare. Och det tog mig ungefär en halvtimme. Att skriva i för att huvudet var inte med överhuvudtaget. Personalen på banken i Kisa hade alla gått till jobbet på måndagen efter rånet för att återerövra lokalen och som ett sätt att bearbeta upplevelserna. Ändå skulle det ta tid att komma över händelserna. Pernilla Rask stod i kassan när rånarna kom in i banken. Jag vet att efteråt så har folk pratat om att det var en sån fin sommar 99. Det har jag inget minne av överhuvudtaget. Jag märkte ingenting. Jag gick omkring i långärmade tröjor och stickade tröjor och sånt fast det var jättevarmt ute. För jag klarade inte av att ha bara ärmar och bara ben och sånt till exempel. Det har någonting med trygghet att göra. På något sätt att man vill skydda sig. Ett bankrån som pågår ungefär en kvart kan förändra en hel människas liv. Det framgick när bankanställda idag vittnade i den pågående rättegången om de grova rånen och polismorden i Alexander. Jag bara låg och väntade på att det skulle smälla till i nacken alltså. Du trodde att du skulle bli skjuten? Ja, absolut. Jag tänkte att om en minut så lever inte jag. Och så rädd, nej, det går inte att beskriva. Finns inget ord för det. Det är först de sista 2-3 åren som jag inte har mått dåligt första november. Varje år vid första november så har jag börjat må jättedåligt. Jag har först inte förstått varför. Och sen har jag kommit på att rättegången började då. Jag kommer aldrig bli samma människa. Jag kommer aldrig må så bra igen som jag har gjort förut. Aldrig någonsin. Samtidigt var det jättejobbigt att lyssna på deras vittnesmål till exempel. Och man blev ju arg och frustrerad när man märkte att de uppenbarligen ljög. Av de tre mordåtalade hade Andreas Axelsson varit mest pratsam under förundersökningen och bland annat erkänt att han medverkat vid rånet i Kisa och befunnit sig på mordplatsen i Alexander. Tony Olsson hade inte yttrat sig alls i förhören, men i rätten höll han ett anförande där han medgav inblandning i rånet och att han suttit i flyktbilen vid mordtillfället. Men ingen av de tre erkände att de hade skjutit mot poliserna. Hade de avlossat skott så var det bara i skrämselsyfte, menade man. Och av de tre så var det Jackie Arklöv som var mest förtegen. Jackie Arklöv fortsätter att neka till all inblandning i rånet i Kisa och i polismorden i Alexander. Han säger att han överhuvudtaget inte har varit i Kisa om Alexander. På frågan från chefsåklagare Lisbeth Johansson om varför det då finns fingeravtryck av Jackie Arklöv på både flyktbilen och ett pistolmagasin svarar han att det har han ingen aning om. Ja, man tycker det var en kräk. De gick inte stå upp för vad de har gjort då. Det är ju inte bara den familjen som är träffad, utan det är ju familjens alla anhöriga och allt runt omkring, och det är mycket som ställer till elände. Torgny Grosshed från Ömohallen i Österbymo reagerade som de flesta drabbade och anhöriga starkt på de utpekades attityd i rätten. Men närpolischef Kenneth Eklund hade varit med förr. Det är ju vanligt bland de som gör någonting att de inte erkänner, och så är det i det här fallet. Visste jag att det fanns en övertygande teknisk bevisning. Det var ju en enorm polisutredning kring det här, där man tog tillvara varenda liten detalj. Och det spelade egentligen ingen roll vad de sa, utan de var bundna till det i alla fall. Och så till rättegången om polismorden i Alexander. Vid ett nytt förhör idag med kriminalinspektör Sonny Björk sa han att undersökningarna visar att det skjutits från ännu fler positioner mot de bägge poliserna än vad som tidigare framkommit. Det har varit tre brukare av tre vapen på den här platsen i samband med skottlossningen. Inga vittnen hade sett vad som hände på mordplatsen i Alexander. Däremot hade flera hört skottlossningen från sina stugor och hus i omgivningen. Då hörde jag en man som skrek: han är ju död för helvete, skrek han. På en annan sommarstugetomt står ett annat vittne på sin altan tillsammans med sin man när skottlossningen hörs. Ratatatatat, sådär massor med skott som smällde av. Och sen dröjde det en stund, så sa det pang, pang. Och då säger jag så här: poliserna är väl inte skjutna, sa jag. Och efter den nästan 2 månader långa rättegången kom den inte helt oväntade domen i januari 2000. Tingsrätten slår fast att alla tre deltog i rånet i Kisa, att alla tre besköt en efterföljande polisman utanför Kisa och att alla tre sköt mot polismännen i Alexander. Det fanns ett klart uppsåt att döda, och alla var införstådda med att en eldstrid skulle kunna leda till polismännens död, hävdar tingsrätten. De begångna brotten har av tingsrätten bedöms ha ett utomordentligt högt straffvärde. Det är fråga om grov och systematisk brottslighet. Och de har använt extremvåld som är grundat på en nationalsocialistisk och våldsförhärligande ideologi. Det brutala mordet på polismännen innebär vidare enligt tingsrätten ett klart angrepp på centrala funktioner i ett demokratiskt samhälle. Påföljden för... Men trots att rätten slagit fast att alla tre var ansvariga för morden, så hade utredningen aldrig kunnat visa vem som sköt de sista avrättande skotten på nära håll. Och det var fler som kände att de behövde veta hela sanningen. Hade du hoppats någonstans att få veta vem som höll i det vapen som dödade Robert? Ja, jag hoppas att någon gång att de inte kan hålla tätt utan någon, den personen talar om vem som verkligen har gjort det där. Och jag undrar om de kan leva hela sitt liv utan att det läcker ut någon gång. Vi ska lyssna lite kort på det som säkert har etsat sig fast hos många människor, nämligen det vittnesmål som Anneli Ljungberg lämnade på ett högst personligt och mycket ovanligt sätt. Så här lät det i tingsrätten. Att vi träffades förändrade livet för oss båda. Plötsligt förstod jag vad det vill säga. Att verkligen bli älskad och älska någon tillbaka. Allt detta satte ni stopp för. Du Tony Olsson, du Andreas Axelsson och du Jackie Arklöv. Jag hoppas att jag genom min närvaro här har lyckats störa er en aning. Att det har känts extra jobbigt för er att få se bilder av en mördad Olle. När jag har suttit strax bakom och fått se precis samma sak. Det skulle bli fällande livstidsdomar även i hovrätten från tre mordåtalade i Alexandermålet. Och precis som i tingsrätten dömdes de också för flera av de rån som man misstänkt att ligan hade utfört innan händelserna i Kisa om Alexander. Däremot hindrade avtalet med Costa Rica att Tony Olsson åtalades för rånserien. Utöver de huvudåtalade fälldes även Olssons fästmö för skyddande av brottsling samt ytterligare tre personer som hade hjälpt till under rånturnén. Mats dömdes endast för häleri trots att polisens uppfattning var att han var en ledande person i ligan. Men trots att domarna hade fallit rådde fortfarande en mängd oklarheter. Och den stora frågan om vem som sköt de sista skotten i Alexander var fortfarande obesvarad. Vem är det som har skjutit i Alexander? Vem har dödat polismän? Ja, helt säkert vet jag i alla fall att det måste ha varit antingen Tony eller Jackie. Våren 2001, 2 år efter morden, framträdde Andreas Axelsson i en intervju i TV4. Där han bland annat erkände fler rån utöver de han dömts för. Men han skulle också berätta mer om de andras medverkan vid mordplatsen. Tony Olsson säger ju att han också är oskyldig. Jag har sett att han sköt och det var inga skrämselskott. Så att han är ju kapabel att döda. Eller han var det då. Tror du att det är han som har avrättat dem? Det är ju mycket tänkbart i alla fall. Han hade ju blod på sig. Och det måste ju varit från polismännen, eller någon av dem i alla fall. Förtroendekapitalet och samtliga tre var minimalt efter rättegångarna, vilket gjorde att man inte kunde dra några säkra slutsatser av Axelssons uttalande. Frågetecknen kvarstod hos anhöriga och bankanställda. Men i mars 2001 hade personalen på banken i Kisa fått ett meddelande, vidarebefordrat via journalisten Folke Rydén. Jag skulle be om ursäkt om man kunde göra det. Ursäkt låter egentligen ganska patetisk, men jag ska be om en ursäkt. Sen, jag skulle gärna vilja veta då vad de gör och hur de mår och så vidare. Och vill de det så går jag gärna med på ett förslag om ett dylikt möte. Jackie Arklöv hade till slut börjat prata i hovrätten och erkänt att han varit på mordplatsen. Däremot skulle han inte ha skjutit mot några poliser. Och känslorna var blandade hos bankpersonalen inför hans erbjudande. Men en som nappade var Pernilla Rask. Jag har upptäckt att jag är väldigt intresserad av andra människor och försöker förstå hur de fungerar. Och de här personerna är så extremt speciella. Så att jag hade ganska många funderingar på hur man blir sån här. Så när jag fick erbjudande om att träffa honom så hakade jag på det. Därför att jag hade så många frågor. Jag ville se saker ur hans perspektiv. Och jag sov inte på hela natten i princip. Jag svettades och frös samtidigt och kunde inte äta frukost. Och mådde jättedåligt hela vägen upp. Och sen när han väl kom in så kunde jag ju till att börja med konstatera att han var minst lika nervös som jag. Han vågade inte ens titta på mig först. En annan hälsare, för han hade ju ingen aning om hur jag skulle reagera eller vad han skulle möta naturligtvis. Sen kom vi igång och pratade och då slappnade vi av båda två, så sen var det ingen fara alls. Vi pratade om olika saker, hur han hade hamnat i de här kretsarna och hur hans tankar hade gått på vägen ner till Kisa. Tankegångar när de sköt mot Kenneth till exempel, och jag tyckte att jag fick ganska mycket svar. Men en sak gjorde Arklöv klart från början. Han ville inte peka ut någon, men menade ändå att om inte en viss person varit med så hade morden aldrig inträffat. Vissa situationer så måste man hålla huvudet kallt, man måste tänka rationellt. Men en viss person gjorde inte det. Och därför sitter vi här i sitter. Va? Och jag kan inte det går inte förhindra att andra personer, medkumpaner, gör på ett sätt. De kanske har andra intentioner under sådana situationer. Folke Rydéns filmteam följde mötet mellan Jack Arklöv och Pernilla Rask. och efteråt skulle Arklöv komma att berätta mer om händelserna i Alexander. Bland annat att han deltagit i skottlossningen mot poliserna och att han sett när Robert Karlström blev avrättad. Något som skulle ha inträffat efter att han själv hjälpt en skottskadad Andreas Axelsson in i Toyotan. Jag såg vem som sköt poliserna. Men jag tänker inte säga vem. Om du säger att du aldrig var i närheten av poliserna, då återstår ju en person som kan ha gjort det här. Det kan jag inte heller uttala mig om. Då får den personen stå för det i så fall. Ja, men logiskt tänkande. Ja, logiskt, precis. Logiskt så återstår ju naturligtvis en person. Då. Folke Rydéns dokumentär Vägen till Alexander sändes bara någon vecka efter intervjun med Andreas Axelsson. Och nu befästes bilden ytterligare av att Tony Olsson var den som skjutit de sista skotten. Särskilt som det i programmet framgick att han var den enda som klassats som psykopat av kriminalvårdens experter. I det här fallet så har det ju blivit så att man anser att de diagnostiska kriterierna är uppfyllda. Tony Olsson är ju en grandios människa. Men det skulle inte dröja länge innan nya uppgifter framkom. Åklagaren Peter Claesson ringde mig och sa att Arklövs försvarsadvokat hade ringt till honom och sagt att Jackie Arklöv ville träffa polisens utredare för att han ville berätta nu vad som verkligen hände på mordplatsen i Alexander. Den 8 juni 2001, drygt 2 år efter morden, begav sig kriminalinspektör Benjet Henriksson till Kumlaanstalten tillsammans med Jackie Arklövs advokat och den polisman som hållit i förhör med honom under utredningen. En spänd och sammanbiten Arklöv började nu berätta om hur han klivit ur bilen när skottlossningen utbröt och hur han skjutit diagonalt mot polisbilens förarplats och mot den polis som klev ut från passagerarplatsen. Arklöv får eldavbrott på sitt vapen samtidigt som han hör att Axelsson har blivit sårad. Han beslutar sig för att hjälpa sin kamrat Axelsson och lägger in honom i baksätet på Toyotan. Och ser att han är illa skadad i magtrakten. Därefter så går han tillbaka och plockar upp Karlströms tjänstevapen. Och går till diket och skjuter kollegan Borén i bakhuvudet. Så att den avlider. Borén hade inga dödliga skador. Han hade en träff på ena knät och en på handleden. Arklöv tar sedan Boréns tjänstevapen, går tillbaka till Karlström och skjuter Karlström i pannan från nära håll. Återvänder till Toyotan där Tony Olsson sätter sig vid ratten och så åker han från platsen. Efter att Jackie Arklöv erkänt att han sköt de dödande skotten mot poliserna i Alexander ska riksåklagaren Claes Bergenstrand nu ta ställning till om han ska begära en ny rättegång i fallet. Jackie Arklöv erkände redan för en månad sedan för sin advokat Per Durling och sen för 2 veckor sedan i polisförhör på Kumlaanstalten. Arklöv säger att det var efter att han sett en tv-dokumentär som gjordes om morden som han bestämde sig för att sluta ljuga. Han säger själv att när han såg den här dokumentärfilmen och hörde sig själv fortfarande sitta och ljuga och när han hörde och såg anhöriga och att han till och med, som han uttryckte det, hade lurat mig, så beslöt han sig för att berätta som det var. Han säger sig fått en flashback sedan kriget. Han säger själv att han agerar med ryggmärgen när det blir strid. Det verkar som att han inte har kontroll över sig själv i sådana här tillfällen. För han är en helt annan människa att prata med i andra situationer. Och Benjet Henriksson tror inte heller att erkännandet kan vara ett resultat av hot eller påtryckningar från Tony Olssons sida. Efter att Arklöv mer eller mindre pekat ut honom i dokumentären. Vi har inte fått några indikationer ifrån Kumlaanstalten att det har förekommit några hot eller påtryckningar från något håll. För polisens del var saken klar. Det här var den slutgiltiga sanningen om morden i Alexander. Och frågan var bara om det i sin tur skulle leda till en ny rättslig prövning. Men riksåklagaren kom fram till att de nya uppgifterna inte kunde ändra domen. Där man slagit fast att samtligas medverkan var en förutsättning för det som hände. Dessutom visste polisen 2 år efter morden betydligt mer om de inblandades aktivitet på mordplatsen. Man var nu övertygad om att det var Tony Olsson som börjat skottlossningen med sitt automatvapen från Toyotans baksäte rakt in i polisbilens kupé. Dessutom var man övertygad om att Andreas Axelsson under eldstriden träffat Robert Karlström i bakhuvudet, vilket skulle lett till hans död om man inte fått omedelbar läkarvård. Så det man kan konstatera är helt enkelt det här egentligen som domstolen slår fast att alla var beredda att döda. Ja, det tycker jag blir en bra avslutning. Tänker man på det fortfarande varje dag? Ja, alltid någon stund så tänker man på det. Det går inte att komma ifrån. Fast jag har plockat om i min ryggsäck många gånger, det har jag gjort. Och rättat till saker och ting, men man bär med sig det. Man får lära sig att bära med sig det resten av livet, så att det... Man kan aldrig vara riktigt glad. Det går inte. För det finns ju i den här sfären, alltså nationalsocialismen i sig, har ju en lite sån här, vad ska man säga, en romantisk bild runt våldet och alltså, krypa makten med våld, revolutionen och så vidare. Men jag tror när verkligheten, när det blev sanning av det, va? När man gick från ord till handling, så blev det nog för mycket för många. Så var många som hoppade av efter det här med Alexander? Ja, som jag känner till i alla fall. Den här reflektionen gjordes av den före detta ledaren för Nationalsocialistisk front, Anders Högström, i TV4 2001. I december 1999 hade han själv lämnat organisationen och tog nu avstånd från nazismen. Han skulle även engagera sig i projektet Exit för att hjälpa ungdomar med problem. Och ett år efter morden i Alexander närvarade han vid minnesgudstjänsten. Vi hör Astrid Glad, mamma till Robert Karlström. Inte en halv sekund så hade jag någon rädsla för honom. Utan jag hade stor respekt för honom, för att han kunde ta sig i kragen och tala om att han hade vänt om. Och jag har träffat 2-3 stycken före detta nazister. Och när de insåg själva hur fel det var, så tror jag att det var skönt för dem att få komma och prata i skolorna, bland annat om nazisterna. Astrid valde att inte vara tyst efter händelserna i Alexander. Hon medverkade ofta i media och skulle också engagera sig för demokrati och mot nynazism i samhället. Jag var bland annat hos konfirmander och pratade om den här situationen. Och just den här åldern då, 13-14 år, det är väldigt känsliga och mottagliga för saker och ting. Vi har ju en hel del organisationer inom nazismen, och vi har ju egentligen samma syfte allihopa. Men finns det en naivitet här i samhället att man har underskattat den här våldsideologin? Det tror jag. Och hur pass utbredd den är och hur pass... Jag tror att de allra flesta har det på det allra största allvar nu med nazismen, och att man... Ja, verkligen anstränger sig på alla sätt, och det är ju inte bara myndigheter, utan det är ju människor överallt måste göra det som också görs. Mm. Flera av de inblandade i polismorden sa sig också efteråt ha tagit avstånd från nazismen. Vi hör Pernilla Rask som haft kontakt med Jack Arklöv efter händelserna. Jag vet att han har jobbat hårt för att förändra sitt liv, så mycket kan jag säga. På vilket sätt vill jag inte gå in på, hur långt han har kommit vill jag inte gå in på, för det är trots allt hans privatliv, även om han har blivit en väldigt medial figur. Och man kan gå vidare på olika sätt, och alla tre har valt olika vägar. 2006 skulle Jack Arklöv dömas för folkrättsbrott på grund av sina gärningar i Bosnien på 90-talet. Tony Olsson uppmärksammade sommaren 2004 när han och några medfångar rymde från Hallanstalten. Han greps och menade att rymningen berodde på det hårda klimatet på fängelserna. Men faktum var att även Alexanderhändelserna bidrog till betydligt hårdare restriktioner för de intagna och en halvering av mängden permissioner. Inom poliskåren fick man också nya rutiner efter Alexander, och det startades en helt ny utbildning för personal i yttre tjänst. Dessutom har den klassiska ljusblå uniformen på senare tid ersatts med en mörkare variant. Man var ju tvungen att försöka bearbeta det här så gott det gick, och det har jag väl gjort, tycker jag, så att jag jobbar ju fortfarande kvar som polis i yttre tjänst. Och tycker väl att det fungerar någorlunda trots det som har hänt. Kenneth Eklund har ofta tänkt tanken att även han kunde ha gått samma öde till möte som kollegorna Robert Karlström och Olle Borén. Beskjutningen utanför Kisa gjorde att han i fortsättningen skulle ha en helt annan mental beredskap i jobbet. Och alltid vänta sig det värsta när han exempelvis stoppade misstänkta fordon. Man måste nog efter en sån här händelse försöka göra något som är, man själv tycker är motiverat och roligt. Jag var tillbaka ett tag som närpolischef och jobbade som det. Men sen tyckte jag att fick jag möjlighet att prova på ett annat jobb. Så jag är på trafikpolissidan nu. Och det är ett jobb som jag tycker är kul och intressant. Ja, det var på försommaren. Jag kom ifrån Mjölby och skulle åka hem till Alexander. Och då blev jag inplockad på en parkeringsficka. För det var poliskontroll. Och när jag tryckte ner min glasruta på förarplatsen så var det någon som sa så här till mig. Ja, nu skulle vi vilja att du skulle blåsa. Jaha, sa jag, så tittar på personen i fråga och får se att det var Kenneth. Ja, så säger du det, sa jag. Nej, jag kände inte igen dig, sa han. Ja, det såg jag inte från början utan det var hon som avslöjade sig först. Att det var hon, så då pratades vi vid en stund. Det gjorde ju det då att vi så pratade om allt annat än det här med att blåsa i apparaten. Och det tyckte jag var väldigt roligt att få möta honom igen. För det var faktiskt flera år sedan vi möttes sist. Och det var samma Kenneth som han var tidigare. Du har hört Peter dokumentär om polismorden i Alexander. Programmet gjordes av mig, Fredrik Jonsson, och tekniker var Karin Eller. Fler program i vår serie och information om våra sändningar hittar du på sr.se/p3.